سورۃ الحجرات مدنی سورت ہے، دو رکوع ہیں، 18 آیات ہیں۔ سورۃ الحجرات طوال مفصل میں سے پہلی سورت ہے۔ سورۃ الحجرات سے لے کر سورۃ النازعات تک کی صورتیں طوال مفصل کہلاتی ہیں۔ بعض نے سورۃ قاف کو پہلی سورت قرار دیا ہے۔ ان کو فجر کی نماز میں پڑھنا مسنون اور مستحب ہے۔ اور النازعات کے بعد سورۃ عبسہ سے لے کر الشمس تک اوساط مفصل ہے، یعنی درمیانی مفصل، اور سورۃ الضحا سے والناس تک قصار مفصل ہے۔ قصار کس کو کہتے ہیں؟ قصر سے چھوٹی۔ ظہر اور عشاء میں اوساط، ظہر اور عشاء میں اوساط اور مغرب میں قصار پڑھنی مستحب ہے، یعنی ان میں سے کوئی بھی صورت آپ سلیکٹ کر سکتے ہیں۔ فجر اور عشاء میں الحجرات سے النازعات تک، اس کے بعد ظہر اور عشاء میں عبسہ سے لے کر الشمس تک، اور مغرب میں الشمس کے بعد سے لے کر آخر تک۔ یہ صورت پچھلی صورت یعنی سورۃ الفتح کا تتمہ ہے، یعنی کمپلیشن ہے۔ سورۃ الفتح کی آخری آیت میں تورات کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی ایک صفت وارد ہوئی ہے کہ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور جو ان کے ساتھ ہیں کفار کے لیے سخت اور آپس میں نہایت مہربان ہیں۔ تو یہ سورت یعنی سورۃ الحجرات گویا اس آیت کی مکمل تفصیل ہے، تفسیر ہے کہ رحماء بینہم کا رویہ اور اخلاق اور طریقہ کار کیا ہوتا ہے۔ جن حالات میں یہ سورت نازل ہوئی وہ کچھ اس طرح تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری دور میں مدینہ کے بدوی قبائل یا آس پاس کے بہت سے قبائل اسلام کی ابھرتی ہوئی طاقت سے متاثر ہو کر مسلمان ہو گئے تھے۔ اب یہ بظاہر اسلام میں شامل ہو گئے تھے، مسلمان کہلاتے تھے، لیکن ابھی تک ایمان ان کے دلوں میں اچھی طرح رچا بسا نہیں تھا۔ اس کی بنیادی وجہ تو یہ تھی کہ یہ لوگ سوچ سمجھ کے مسلمان نہیں ہوئے تھے بلکہ مروبیت کی وجہ سے مسلمان ہوئے تھے۔ یعنی جس طرح مکہ کے رہنے والے اور مدینہ کے لوگ اپنے کسی دباؤ کے بغیر یا اپنی سوچ سمجھ شعور اور احساس کے ساتھ مسلمان ہوئے تھے، تو یہ اس طرح نہیں ہوئے تھے۔ دوسری بات یہ کہ یہ مرکز سے دور تھے، یعنی مدینہ کے اندر نہیں تھے، آس پاس کے دیہاتوں میں، گاؤں میں، دور دراز علاقوں میں رہتے تھے۔ اب اس کی وجہ سے ان کی تربیت وہ تو نہیں ہو سکتی تھی جو مدینہ کے اندر رہنے والے مسلمانوں کی تھی، جو دن رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نمازیں پڑھتے، جمعے میں شریک ہوتے، جنگوں میں شریک ہوتے، یعنی مستقل طور پر آپ کے آس پاس رہتے، اصحاب صفہ کی شکل میں دن رات آپ کے ہمسائیگی میں ہوتے۔ تو یہ جو ان گھر یا غیر تربیت یافتہ مسلمان تھے جنہوں نے اسلام قبول تو کر لیا تھا لیکن ابھی اسلامی اخلاق سے پوری طرح آشنا نہیں تھے، یہ لوگ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے آتے، مدینہ میں آتے، تو ان کے اندر کی انا اور غرور جو ابھی نہیں گیا تھا سچے ایمان کے نہ آنے کی وجہ سے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کے بات کرنے کا انداز، ان کی گفتگو، ان کا معاملہ کچھ بہت مناسب نہ تھا۔ اور ویسے بھی آپ جانتے ہیں دیہات میں رہنے والے لوگ تہذیب سے، تمدن سے عاری ہوتے ہیں۔ بعض وقت ایسی صورت بھی ہوتی ہے کہ ان کے اندر سیکھنے کی، آبزرویشن کی صلاحیت بھی اتنی نہیں ہوتی جتنی ایک شہری علاقے میں ہوتی ہے، کیونکہ ان شہری لوگوں کی اٹھان اور طریقے پر ہوتی ہے، دیہاتی لوگوں کی اور طریقے پر ہوتی ہے۔ تو وہ اپنے مخصوص سٹائل کی وجہ سے، مخصوص ماحول کی وجہ سے، حالات کی وجہ سے جب مدینہ میں آتے تو ان کا طرز عمل بہت مختلف ہوتا ہے، اور بعض اوقات ان کے معاملات تکلیف دہ حد تک مختلف ہوتے ہیں، جو ایک مسلمان کے شایان شان نہیں ہو سکتے تھے۔ پھر وہ جاہلی تعصب کا بھی کچھ شکار تھے، رنگ زبان نسل کے تعصبات کا شکار تھے، جس کی وجہ سے ان کی تربیت بہت ضروری تھی۔ اور یہ لوگ، آپ کو معلوم ہے کہ ایک سال تو کہلاتا ہی عام الوفود ہے، جس میں کثرت سے لوگ مسلمان ہوئے اور وفد در وفد مدینہ میں آنے لگے، تو ان کے کثرت سے آنے کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا پھر معاملہ بھی بہت ہوتا تھا۔ جب وہ معاملہ کرتے تھے اس میں ایک اکھڑ پن نمایاں ہوتا تھا، اپنی انا شامل ہوتی تھی، ان کی گفتگو کا انداز یہ ہوتا تھا گویا وہ آپ پر احسان کر رہے ہیں مسلمان ہو کر۔ تمیز اور ادب اور اکرام کا ان کو پتہ نہ تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کا صحیح طور پر معلوم نہ تھا، آپ کے محسن اور مربی ہونے کا ان کو اندازہ نہ تھا۔ چونکہ اپنی انا کا شکار تھے، اس لیے چھوٹی چھوٹی بات پر بھی آگے بڑھ بڑھ کے مشورے دیتے، اپنی رائے مسلط کرنے کی کوشش کرتے، گفتگو کرتے ہوئے بہت بلند آواز ہو جاتے جس کی ضرورت نہ ہوتی۔ یہ تمام تر چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی اور عام مسلمانوں کے لیے بھی بہت تکلیف دہ تھی۔ اور پھر آپ دیکھتے ہیں کہ جب کچھ لوگ ایسا کام کر رہے ہوں تو انہیں دیکھ کر دوسرے لوگ بھی وہی طریقے اختیار کر لیتے ہیں، اور اس طرح ایک پورا ماحول بدل جاتا ہے۔ تو ضرورت محسوس ہوئی کہ کیوں نہ ان لوگوں کی باقاعدہ اصلاح ہو۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ جو مدینہ کے اندر رہنے والے تھے وہ فرشتے ہو گئے تھے، وہ بھی انسان تھے، ان کو بھی ابھی بہت سی چیزوں میں باقاعدہ اصلاح کی ضرورت تھی۔ تو تمام لوگوں کی معاشرتی معاملات اور اخلاقیات کی اصلاح کے لیے یہ سورت نازل ہوئی۔ اور جیسا کہ آپ سے اس بات کا ذکر ہوا کہ یہ لوگ باہر سے آتے تو آ کر انتظار نہیں کرتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں اور پھر آپ سے ملاقات کریں، یہ جس وقت جب چاہتے آ جاتے۔ اور ان کا مطالبہ کیا ہوتا تھا کہ جب ہم پہنچے ہمیں اسی وقت اٹینڈ کر لیا جائے، کیونکہ ہماری اہمیت بہت ہے، کیونکہ ان کا رویہ احسان جتانے والا تھا۔ اور بعض اوقات آپ کی حجروں کے باہر سے بہت بلند آواز میں بہت بے ادبی کے ساتھ آپ کو پکارنے بھی لگتے۔ تو ان سب باتوں کی اصلاح کے لیے یہ سورت نازل ہوئی۔ اب اس پس منظر کو ذہن میں رکھتے ہوئے، مخصوص حالات کو ذہن میں رکھتے ہوئے اب اس سورت کا مطالعہ کیجئے تو انشاءاللہ بہت سی باتیں جلد سمجھ میں آ جائیں گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، مت آگے بڑھو، مت قدم اٹھاؤ، مت پیش قدمی کرو، بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کے آگے، واتقوا اللہ اور اللہ سے ڈرو، ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ تعالی سننے والا ہے جاننے والا ہے۔ یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ خطاب ہے اہل ایمان سے۔ سورۃ الاحزاب مدنی سورت تھی، خطاب تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، یا ایہا النبی کہہ کے آغاز ہوا تھا، اور یہاں پر یا ایہا الذین آمنو کہہ کے آغاز ہو رہا ہے، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، خواہ وہ اس دور کے ہوں یا آج کے ہوں، وہ کوئی بھی ہو، لیکن جو بھی ایمان لانے کا دعویٰ کرتا ہے ان سب سے خطاب ہے، ہم سے بھی خطاب ہے۔ کیا نہ کرو؟ لا تقدمو، نہ پیش قدمی کرو، نہ آگے بڑھو۔ تقدمو کا لفظ قدم سے ہے، کس کے آگے نہ بڑھو؟ بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے آگے۔ کسی سے آگے بڑھنا کس طرح ہوتا ہے؟ ایک تو عموماً اس لفظ کو پڑھتے ہی خیال کیا آتا ہے، جیسے کوئی جا رہا ہو اور کوئی شخص اس کے ساتھ چلتے ہوئے اس سے آگے جانے کی کوشش کرے، ایک لفظ یہ لٹرل سا معنی اور تصور کچھ یوں آتا ہے۔ لیکن اگر دیکھا جائے تو یہاں یہ مفہوم نہیں بنتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تو کوئی چل ہی نہیں سکتا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ہر وقت تو کوئی نہیں چل سکتا کہ ان سے آگے قدم بڑھا کے یا ان سے آگے تیز چلنے کی کوشش نہ کرو۔ وہ تو صرف ایک خاص کانٹیکسٹ میں ایک خاص جگہ یا مقام پہ ایسا تھا، لیکن عمومی طور پر اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اپنی گفتگو میں، اپنے قول میں، اپنی رائے میں یا کسی فعل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیش قدمی مت کرو، بلکہ انتظار کرو کہ آپ کیا جواب دیتے ہیں، آپ کیا فرماتے ہیں۔ اور اسی طرح کسی بھی کام میں آپ سے آگے نہ بڑھو، آپ سے پہل نہ کرو۔ اگر اس سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے لوگ لیے جائیں تو دو معنی ہو سکتے ہیں، کہ وہ لوگ جو آپ کے ساتھ ہیں، آپ کے آس پاس ہیں، وہ کسی بھی کام میں آپ سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کریں۔ یعنی عام زبان میں اس کو کیسے بولیں گے، آگے مت بڑھو، آگے نہ جاؤ اللہ اور اس کے رسول کے۔ تو عملی طور پر کیا ہوگا کہ مثلا اگر آپ کے ساتھ ایک دسترخوان پر بیٹھے ہیں تو آپ سے پہلے کھانے کی طرف ہاتھ نہ بڑھائیں، آپ سے پہلے شروع نہ کریں، آپ سے پہلے ابتدا نہ کرے کوئی۔ اسی طرح اگر نماز پڑھانے کی بات ہے تو کوئی آپ کے مصلے پہ آ کے کھڑا نہیں ہو سکتا تھا کہ اچھا ابھی آپ آ ہی رہے ہیں، دیر ہو جائے گی، میں نماز پڑھا دوں خود سے۔ یا اسی طرح اگر اکٹھے چل رہے ہیں تو اس موقع پر بھی آپ سے آگے کوئی بڑھنے کی کوشش نہ کرے، کیونکہ یہ ادب اور احترام کے خلاف ہے۔ آج کے دور میں ہم مسلمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تو نہیں ہیں فزیکلی، اس لیے نہ تو ساتھ کھانا کھانے کا کوئی موقع ہے، نہ ہی ساتھ چلنے کا موقع ہے، نہ ہی کوئی اور کام ساتھ کرنے کا موقع ہے، تو پھر کس معنی میں اس پر عمل ہوگا؟ دوسرے معنی میں، جو اس دور کے لیے بھی تھا اور آج کے لیے بھی ہے، اور وہ کیا کہ آپ کی گفتگو، آپ کی رائے، آپ کے حکم، آپ کی بات سے پہلے بات مت کرو، آپ کی رائے کے سامنے اپنی رائے کو اہمیت نہ دو، آپ کا حکم آ جانے کے بعد اپنی مرضی نہ کرو، دین کے معاملے میں اپنے طور پہ کوئی فیصلہ نہ کرو، اپنی خواہش، رائے، مرضی کو آپ کی بات یا حکم پر ترجیح نہ دو، بلکہ آپ کو فالو کرو، آپ کی اطاعت اور اتباع کرو۔ ہمیں کیا حکم ہے قرآن پاک میں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کرو۔ اتباع کس کو کہتے ہیں؟ پیش قدمی کو نہیں، کس کو؟ پیروی کو، آگے جانے کو نہیں، پیچھے رہنے کو اور فٹ سٹیپس فالو کرنے کو۔ کیونکہ کوئی شخص مومن ہو نہیں سکتا جب تک کہ وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کے سامنے سر تسلیم خم نہ کر دے۔ آپ کا حکم، ہمارا سر جھکا ہوا ہے، ہم ماننے کو تیار ہیں، ہم آپ کے مقابلے میں کسی دوسرے کی بات کو کوئی ترجیح نہیں دیتے، خواہ کوئی کتنا بڑا امام ہو، عالم ہو، بزرگ ہو، نیک ہو، بہادر ہو، کچھ بھی ہو، خواہ اس کے پاس دنیا کے علوم کی بیسیوں ڈگریاں ہوں، طرح طرح کی مہارتیں ہوں، طرح طرح کی قابلیتیں ہوں، کچھ بھی ہو، جہاں آپ کا حکم آ گیا وہاں کسی دوسرے فلسفی علامہ کی کوئی بات نہیں چلے گی۔ یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک طرف قرآن پاک کی کوئی آیت ہو یا حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہو اور دوسری طرف کسی کا کوئی شعر ہو یا کسی فلسفی کا کوئی قول ہو یا کسی حکیم کی کوئی حکمت بھری بات ہو یا کسی استاد کا کوئی فرمان ہو یا کسی عام انسان کی کوئی بڑی خوبصورت سینگ ہو۔ نہیں، جب آپ کا حکم آ گیا باقی سب پیچھے چلے گئے۔ ایک تو کیا پوری دنیا بھی مل کر اگر آپ کے حکم کے خلاف کوئی سٹیٹمنٹ لاتی ہے، کوئی پارلیمنٹ، کوئی قانون ساز ادارہ، کوئی گروہ لوگوں کا، عوام کا یا علماء کا، اگر آپ کے حکم کے مقابلے میں کوئی چیز پیش کرتا ہے تو وہ نہیں لی جائے گی۔ ایسا کرنا دراصل کیا ہے؟ آپ سے آگے بڑھنا۔ اور اس کا مطلب کیا ہو کہ ہم بہت عقل مند ہیں، بہت سمجھدار ہیں، یہ تو 1400 سال پہلے کی باتیں ہیں، وہ تو اس دور میں فرمایا گیا تھا، وہ تو اس کانٹیکس میں کہی ہوئی بات تھی، اس لیے آج کے دور میں تو اس سے زیادہ نئی، ماڈرن اور زیادہ بہترین باتیں آ گئی ہیں، تو ان کو لے لیا جائے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو کچھ پہنچایا وہ اللہ تعالیٰ کے حکم اور اللہ تعالیٰ کی رہنمائی میں پہنچایا۔ قرآن پاک خود گواہی دیتا ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحا, کہ آپ اپنے دل کی مرضی سے باتیں نہیں کرتے, آپ اپنی خواہش نفس سے نہیں بولتے, جو کچھ آپ فرماتے ہیں یہ تو دراصل اس وحی الہی کے ذریعے آتا ہے تمہارے سامنے جو اللہ تعالیٰ آپ پر کرتے ہیں. تو گویا قرآن پاک کے علاوہ بھی آپ کی جو احادیث ہیں, حکمت بھری باتیں ہیں, ان کو یہ کہہ کر چھوڑا نہیں جا سکتا کہ یہ کون سا قرآن ہے. نہیں, قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہش نفس سے باتیں نہیں کرتے, آپ وحی کے مطابق بات کرتے ہیں. اور آپ کو معلوم ہے جہاں کہیں تھوڑی بہت بات بھی وحی الہی سے متفق نہ تھی, مثلا جب آپ نے اپنے اوپر ایک خاص موقع پر شہد کو حرام کرنا چاہا, یا ابن ام مکتوم کے ساتھ ایک مخصوص طریقہ اختیار کیا, تو فوراً اللہ تعالی کی طرف سے مداخلت ہو گئی. یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیوں حرام قرار دے رہے ہیں اس چیز کو جو اللہ نے آپ کے لیے حلال قرار دی. اور اسی طرح باقی مواقع پر بھی, جیسا کہ پہلے میں نے عرض کیا کہ یہ سورت سورت الفتح کا تتمہ ہے, اس میں اور اس میں مضامین آپس میں ملتے جلتے ہوں گے. تو یا ایھا الذین آمنوا, اے لوگو جو ایمان لائے ہو, لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ, مت آگے بڑھو, مت پیش قدمی کرو, مقدم نہ بنو اللہ اور اس کے رسول کے, بلکہ تابع بن کر رہو, فرما بردار بن کر رہو. سورۃ النور میں بھی آپ پڑھ چکے ہیں کہ کسی مومن مرد اور عورت کے لیے یہ بات جائز نہیں کہ جب کسی معاملے کا فیصلہ اللہ اور اس کا رسول اس کے لیے کر دیں تو پھر وہ اس معاملے میں اپنا کوئی اختیار استعمال کریں. نہیں, ایسا نہیں کیا جا سکتا. اس سے ایک تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام معلوم ہوتا ہے ہم کو, دوسرے آپ کے فرامین یا آپ کے جو ارشادات ہیں ان کی اہمیت پتہ چلتی ہے. ایک اور بات یہاں یاد رہے کہ آپ پر دین مکمل ہو گیا تھا, آپ کے بعد ہم کسی بھی موقع کی مناسبت سے کوئی رسم دین کے نام پہ ایجاد نہیں کر سکتے, جسے عموماً بدعت کہا جاتا ہے. کیونکہ بدعت بھی دراصل کیا ہے, دین میں اضافہ, اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے بڑھنے کی جسارت جو کہ کسی بھی صاحب ایمان کے لائق نہیں. بدعت کا کیا معنی ہوتا ہے, دین میں گھڑی ہوئی نئی بات یا دین کے نام پر کی ہوئی ایسی بات جس کا تعلق قرآن و سنت سے نہ ہو. اسی لیے فرمایا کل بدعت دلالہ, ہر بدعت گمراہی ہے. اب یہاں ایک اور بات یاد رہے کہ کیا صحابہ کرام کو آپ کی مجلس میں بالکل بولنے کی اجازت نہ تھی, اپنی کوئی رائے پیش کرنے کی اجازت ہی نہ تھی, یا کوئی مشورہ وہ نہیں دے سکتے تھے؟ نہیں, ایسا نہیں. قرآن پاک میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ صحابہ کرام سے مشورہ کیجئے, وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ. یہاں جس چیز کی ممانعت کی جا رہی ہے وہ مشورے کے علاوہ ہے, کہ آپ سے پوچھا تو نہیں جا رہا اور نہ ہی اس کی کوئی ضرورت ہے, اور آپ ایک طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی مخالفت کر رہے ہیں, تو یہ درست نہیں. صحابہ کرام کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ وہ بعض اوقات آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ معلوم کر لیا کرتے تھے کہ آپ کا یہ حکم اگر وحی الہی پر مبنی ہے تو اور بات ہے, ورنہ اس معاملے میں ہمارا مشورہ یہ ہے. یعنی بہت ادب احترام سے بعض امور میں انہوں نے مشورے دیے. امرہم شورا بینہم کی تفسیر میں آپ پڑھ چکے ہیں, جنگ بدر کے موقع پر آپ کا مشورہ کرنا, جنگ احد کے موقع پر مشورہ کرنا, جنگ احزاب کے موقع پر مشورہ کرنا, اور بعض اوقات صرف کسی ایک شخص کی رائے پر عمل کرنا, جیسے جنگ خندق کے موقع پر ہوا, یا صلح حدیبیہ کے موقع پر حضرت ام سلمہ کی رائے پر عمل کرنا, تو یہ اس میں شامل نہیں. جب آپ نے مشورہ مانگا اور لوگوں نے مشورہ دیا تو اس کی اجازت بھی تھی اور اسے آپ نے قبول بھی کیا, اور وہ اس زمرے میں شامل نہیں ہوتا. یہاں ممانعت جس چیز کی ہے وہ یہ ہے کہ کوئی شخص بغیر اس سے کہ آپ اس سے کسی معاملے میں رائے دریافت کریں, وہ از خود اپنی رائے سے آپ کو متاثر کرنے کی کوشش کرے, انفلوئنس کرنے کی کوشش کرے. اور یہ کب ہوتا ہے, جب کوئی شخص دوسرے کے مقام اور مرتبے سے واقف نہیں ہوتا, اور اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتا ہے. تو پھر اس پس منظر کو سمجھیے کہ وہ لوگ جو نئے نئے دین میں آتے تھے اور وہ صرف اسلام کی بڑھتی طاقت سے متاثر تھے, ان کے اندر کوئی حقیقی شعور نہ تھا, تو ان کے جو سردار لوگ تھے یا جنہیں اپنے کسی قبیلے میں کوئی خاص مقام حاصل تھا, تو اتنی جلدی تو ان کی اصلاح نہیں ہو سکتی تھی. صرف کلمہ پڑھ لینے سے ان کی پوری شخصیت نہیں بدل سکتی تھی. تو وہ لوگ جب آتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرتے تو اسی پرانے جاہلیت کے انداز پر اکھڑ طریقے سے, جیسے انہیں عادت تھی اپنے جیسوں سے بات منوانے کی, ویسے ہی وہ زور زبردستی آپ پہ کرنا چاہتے تھے, یا اپنے مفادات پر مبنی رائے کو آپ سے منوانا چاہتے تھے. تو فرمایا, یا ایھا الذین آمنوا, اے لوگو جو ایمان لائے ہو, لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم, اور اللہ سے ڈرو کیونکہ اللہ تعالیٰ سننے والا ہے, جاننے والا ہے. یعنی جو شخص جس قسم کی گفتگو کرے گا, جیسا معاملہ کرے گا, وہ سب اللہ کی نظر میں ہے, اللہ تعالیٰ اس کو خوب جانتا ہے. یہاں پر اس آیت میں تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ حکم خاص طور پر آپ کے لیے ہے, یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے لیے ہے. لیکن جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر نبوت ختم ہو گئی, اب آپ کے وارث کون قرار پائے؟ علماء امت. کیونکہ العلماء ورثۃ الانبیاء, حدیث کے الفاظ کیا ہے؟ العلماء ورثۃ الانبیاء, علماء انبیاء کے وارث ہوتے ہیں. تو جب علماء انبیاء کے وارث ہوتے ہیں تو پھر ادب اور احترام کا جو رشتہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قائم کرنے کا حکم دیا گیا, وہی آپ کے بعد ان لوگوں کے لیے ہے. اس درجے میں تو نہیں, لیکن ادب اور احترام کا رشتہ ان تمام لوگوں کے لیے ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائیں, دین کا علم سکھائیں, اور ویسے بھی بڑوں کا احترام, ماں باپ کا, استادوں کا, بزرگوں کا, بوڑھوں کا, یہ اسلام کی اخلاقیات میں سے ہے, اسلام کی پہچان ہے. جہاں تک علماء کے احترام کا تعلق ہے یا دین میں اپنے سے آگے بڑھے ہوئے لوگوں کے احترام کا تعلق ہے, تو اس کے بارے میں ہمیں ایک روایت ملتی ہے کہ ایک دفعہ حضرت ابو الدرداء حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آگے آگے چل رہے تھے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تنبیہ فرمائی, کیا تم ایسے شخص کے آگے چلتے ہو جو دنیا و آخرت میں تم سے بہتر ہے؟ یعنی آپ نے اس کو ناپسند فرمایا. تو اس سے کیا بات پتہ چلتی؟ کہ استاد کہیں جا رہا ہو تو دھکے دے کے چلا جائے, پرواہ نہ کی جائے. یہ ہمارے معاشرے میں ایک عام سی چیز ہو گئی ہے. استاد کو ہم نے اپنا امپلائی سمجھ لیا ہے یا نوکر اور خادم سمجھ رکھا ہے, کہ جیسے ہم پیسے دیتے ہیں نوکر خادم کو اور اس سے کام کراتے ہیں, ایسے ہی ہم استاد کو فیس دیتے ہیں اور پڑھتے ہیں. یعنی میں عام طور پر رویہ جو معاشرے میں پایا جاتا ہے, اسکول ٹیچرز ہوں یا کالج میں ہوں یا کہیں بھی, ان کے ساتھ جو تعلق اور معاملہ بچوں کا ہے وہ اسلامی اخلاق کے خلاف ہے, اسلامی ادب اور احترام کا جو تصور ہے اس کے منافی ہے. اس سے پرہیز کرنا چاہیے. اور خاص طور پر جو لوگ دین سکھاتے ہیں, جو لوگ قرآن کی تعلیم دیتے ہیں, جو حدیث کی تعلیم دیتے ہیں, ان کے ساتھ اور بھی زیادہ محتاط معاملہ کرنا چاہیے. کیوں؟ ان کی شخصیت کی وجہ سے نہیں, ان کی ذات کی وجہ سے نہیں, اس کام کی وجہ سے جو وہ کر رہے ہیں. مثلاً ایک شخص اگر قرآن کی تعلیم دے رہا ہے تو اس کا ادب آپ کیوں کریں گے؟ اس کے جسم یا نام یا رنگ یا شکل یا ڈگری کی وجہ سے نہیں, اس کام کی وجہ سے جو وہ کر رہا ہے. کیونکہ اس کو عزت دینا دراصل اس کتاب کو عزت دینا ہے جو وہ آپ کو پڑھا رہا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے ہاں قرآن پاک کا احترام کس طرح ہوتا ہے, کہ اس کے اوپر جو کپڑا یا غلاف ہوتا ہے اس کا بھی احترام کیا جاتا ہے, جس جگہ پہ وہ رکھا جاتا ہے اس کا بھی احترام کیا جاتا ہے. مثلا جن بینچز پہ آپ قرآن پاک رکھتے ہیں, ان پہ پاؤں رکھنا, ان پہ خود بیٹھ جانا انتہائی بے ادبی کی بات ہے. اسی لیے اگر کسی کشن پہ مثلا آپ خود بیٹھتے ہیں تو یہ نہیں کر سکتے کہ اس کشن کو اٹھا کے اپنے نیچے سے سامنے رکھ کے اس پہ قرآن پاک رکھ لیا. پھر اسی طرح جو جو چیز اس سے متعلق ہوتی, ٹھیک ہے, آپ نے دیکھا کہ جس طرح قرآن پاک نازل ہوا, جس شہر میں نازل ہوا, جس انسان پہ نازل ہوا, جس رات میں نازل ہوا, جس مہینے میں نازل ہوا, جس شہر میں نازل ہوا, ان سب کو احترام ملا یا نہیں, عظمت ملی یا نہیں. کتاب انزلناہ مبارکن, کتاب جو ہم نے اتاری ہے بہت برکت والی ہے. تو برکت والی چیز جہاں ہو ان تمام چیزوں پر اپنا اثر رکھتی ہے. جو اس کو پڑھتے ہیں پڑھاتے ہیں ان کی زندگیوں پر بھی اس کا اثر ہوتا ہے, جس درجے میں, جس نیت اور جس جذبے کے ساتھ اس کو لیں. اس لیے ان کی عزت کرنا یہ بھی ہمارے فرائض میں سے. لیکن کس قدر افسوس کی بات ہے کہ ہمارے معاشرے میں قاری حضرات جو ہیں, جو ہمارے بچوں کو قرآن سکھاتے ہیں, ان کی کوئی عزت نہیں, کوئی مقام نہیں. اور یہ انتہائی غلط بات ہے. عموماً اگر کوئی سائنس یا میتھمیٹکس پڑھانے آ رہا بچے کو تو اس کو کہیں اور بٹھائیں گے, قرآن پڑھانے آ رہا بچے کو تو باہر برآمدے میں بٹھا دیں گے, باہر سے باہر رخصت کر دیں گے. یعنی بالکل ڈبل اسٹینڈرڈ ہے نا. تو یہ دراصل ہم اس شخص کی عزت نہیں یا اس شخص کی قدر یا ناقدری نہیں, اس کتاب کی قدر یا ناقدری کر رہے ہیں جو وہ پڑھا رہا ہے. کیا بچے ہمارے اس طرز عمل کو دیکھتے نہیں؟ وہ دیکھتے ہیں کہ جو قرآن پڑھاتا ہے اس کی کوئی عزت نہیں, لہٰذا اس کتاب کی بھی کوئی اہمیت نہیں. وہ ایک دفعہ پڑھ کے پھر بند کر کے پھر کھولنا ہی نہیں چاہتے اس کو. تو ہمیں ان روایات کو بدلنا ہوگا, کیونکہ ہمارا ایمان, ہمارا دین اس وفاداری کی ہمیں تعلیم دیتا ہے.